chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Każdy ma prawo żądać ochrony dziecka przed demoralizacją. W ten sposób piszą polscy biskupi o tak zwanej karcie LGBT. W stanie stabilnym jest 47-latka zaatakowana przez nożownika w Białymstoku. Jej córka ma z kolei powierzchowne rany. Są nominacje na stopnie generalskie w wojsku. Kto je otrzymał, o tym za chwilę opowie nasza reporterka. Zgodnie z konstytucją każdy ma prawo żądać ochrony dziecka przed demoralizacją. Tak biskupi piszą o rozwiązaniach zawartych w tak zwanej karcie LGBT. Jednocześnie apelują o ich wycofanie. Skrótowiec odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych. Biskupi uczestniczą w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. O karcie LGBT napisali, że proponuje ona, tu cytat, szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatyw stygmatyzujących wymiar społecznych, osoby wyznające inny światopogląd lub religię. Kartę LGBT+ podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zakłada ona działania w różnych obszarach, jak między innymi zapisano w edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole. 47-latka jest w stanie stabilnym w szpitalu. Jej 16-letnia córka ma powierzchowne rany, ale na razie zostanie na obserwacji. To najnowsze informacje o stanie poszkodowanych po ataku nożownika w Białymstoku. Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że pomiędzy tym mężczyzną a kobietami doszło do wymiany zdań na temat nieprawidłowego zaparkowania pojazdu tego mężczyzny. No i po przejściu kilkudziesięciu metrów mężczyzna zaatakował nożem dwie kobiety. To Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. 40-latek został od razu zatrzymany, bo do zajścia doszło przed komendą miejską. Policjanci, widząc jakąś szarpaninę na ulicy Bema, natychmiast zareagowali, zobaczyli całe zajście, natychmiast obezwładnili mężczyznę, zatrzymali jego, kobietom udzielili pierwszej pomocy, no i wezwana karetka pogotowia przewiozła kobiety do szpitala. Na razie nie wiadomo, co dalej będzie z mężczyzną. Policjanci mają jeszcze przesłuchać świadków i sprawdzić nagrania z monitoringu. 8 osób doprowadzono do komisariatu w poporannej blokadzie placu Zawiszy w Warszawie. Stołeczna policja poinformowała, że kolejnych kilkudziesięciu protestujących zostało wylegitymowanych, a ich tożsamość zweryfikowano. Policjanci zabezpieczyli także 3 pojazdy wykorzystywane podczas blokady. Protest niespodziewanie przeprowadziła Agrounia. Kilkudziesięciu rolników rozsypało jabłka, paliło słomę i opony. Domagali się 50% polskich produktów w supermarketach, znakowania żywności i zmiany sposobu działania izb rolniczych. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację na pierwszy stopień generalski. Uroczystość była dzisiaj, a okazją była przypadająca wczoraj, 20. rocznica wstąpienia Polski do NATO. W Pałacu Prezydenckim jest nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj. Witam serdecznie. Kto dostał nominację i co mówił Andrzej Duda? Wśród awansowanych są m.in. pełnomocnik do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cybernetycznej pułkownik Karol Molenda, a także szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw bezpieczeństwa lotów pułkownik Robert Cierniak. Generałami zostali także pułkownik Norbert Iwanowski, komandor Mirosław Jurkowlaniec i pułkownik Andrzej Dąbrowski. Prezydent powiedział, że nominacje to podsumowanie dotychczasowej służby, ale też wielkie zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Mówił o konieczności modernizacji armii. Padły mocne słowa. Być może będą tacy, którzy będą krytykowali. Są też tacy, którzy już dzisiaj krytykują. Z pożałowaniem tylko przyjmuję sytuację, kiedy krytykują ci, którzy sami nie mieli odwagi podejmować decyzji, których być może intelektualnie nie było na to stać, aby pozyskać środki dla polskiej armii. Tak czy siak, w jakimś sensie można powiedzieć, że pod tym względem byli nieudacznikami. Prezydent chce odejść od praktyki wręczania nominacji jedynie przy okazji takich świąt jak Dzień Wojska Polskiego. Relacjonowała Sylwia Białek. I zmieniamy temat. Teraz głosy o poważnej sytuacji po wczorajszym głosowaniu w brytyjskim parlamencie. Mówią tak unijni politycy. Wczoraj, przypomnę, parlament na Wyspach odrzucił kolejną propozycję Brexitu. Europosłowie dzisiaj zastanawiali się, co dalej. Więcej o ich rozważaniach ze Strasburga Karol Surówka. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przekonywał podczas debaty, że unijni negocjatorzy pogodzili granice wyznaczone przez brytyjski rząd z wymogami stawianymi przez państwa Wspólnoty Europejskiej. Teraz, jak mówił, ruch jest po stronie Londynu. Oczywiście pozostajemy na stanowisku, że chcemy wyrządzić jak najmniej szkód w tym szkodliwym procesie, bo Brexit jest bardzo szkodliwy. Główny unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier powiedział, że podchodzi z szacunkiem do decyzji brytyjskiej Izby Gmin. Podkreślał jednak, że sytuacja jest poważna. Również on jest zdania, że przedłużenie negocjacji nie ma sensu. Powstaje teraz pytanie, nawet jeśli mielibyśmy decyzję o przedłużeniu tych negocjacji, to po co to robić? Przecież negocjacje nad artykułem 50 się zakończyły. Mamy porozumienie. Jest tutaj. Michel Barnier dodał, że Unia nadal będzie robiła wszystko, by uniknąć wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. Ale, jak dodał, Wspólnota Europejska jest przygotowana na taką możliwość. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach od 2 stopni w Zakopanem do 11 we Wrocławiu i Opolu. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na południu Małopolski popada deszcze ze śniegiem. Jutro również sporo chmur i opady, maksymalnie 10 stopni. Przestanie padać dopiero w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pat Metheny w specjalnym wydaniu audycji w tonacji Trójki. Już dziś po 14. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Parę dni temu obrabialiśmy, znaczy rozmawialiśmy o naszych zachodnich sąsiadach. Dziś nieubłaganie przybliżymy nieco kulturę sąsiadów południowych w ujęciu rodzimych i nie tylko satyryków. Mam nadzieję, że nie wyniknie z tego żaden incydent dyplomatyczny, bo Niemcy już dzwonili. Ewa Cichocka, Lokomotywa Juliana Tuwima w języku czeskim, wcześniej niezapomniany mieszkaniec Bagien, niejaki Jorzin. A zaczniemy od życiorysu pewnego czeskiego geniusza, o tym Dasza von Jok. Również i w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin czeskiego geniusza Jary Cimmermana. alkoholizm pastora Hruszki z czwartej wiedeńskiej parafii spowodował, że do dziś dokładnie nie wiemy, w którym roku urodził się nasz autor. Czy to było w roku 1905, 1906, 1907 czy 1908? Z mało czytelnego rękopisu wynikać może również rok 1909 i 1910. A więc i w przyszłym roku możemy obchodzić setną rocznicę urodzin mistrza. Szanowni Państwo, kim był Jara Zimmermann? Był między innymi największym czeskim dramaturgiem, filozofem, pedagogiem, ginekologiem, samoukiem, podróżnikiem, wynalazcą, poetą, twórcą dat historycznych i przysłów. Cytuję przysłowia. Ciepłe piwo jest gorsze niż zimna Niemka. Inne przysłowie. Lepsze piwo w żołądku niż woda w kolanie. Największym odkryciem XX wieku było odkrycie twórczości Jary Zimmermanna. W wiejskiej chałupie w miejscowości Liptakow natrafiliśmy na ukrytą w starym murze żelazną skrzynię, która była czymś naładowana. W związku z tym, że odkrycie miało miejsce w Sudetach, poprosiliśmy miejscowego pirotechnika, żeby ją zdetonował. Mój magnetofon marki ZK-145K mam zawsze włączony. Dzięki temu słynny liptakowski wybuch został zarejestrowany. Panie inżynierze, proszę o prezentację. Oto on, proszę Państwa. Ładunek był niezwykle mocny. Dziękuję bardzo. Ładunek był niezwykle mocny. To jest ten sam wybuch. Ładunek był niezwykle mocny. Był na tyle mocny, że skopiował nam się na całą taśmę magnetofonową. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy jest to możliwe z punktu widzenia technicznego. Na szczęście jest z nami pan inżynier. Poprosimy o zdanie na ten temat. Panie inżynierze, czy to jest możliwe? Tak. To jest możliwe. Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z Bážin k vesnici se blíží. Jožin z Bážin už si zuby brousí. Jožin z Bážin kouše sa jerdousí. Na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze praškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bážin už je celý bílý, Jožin z Bážin z močálu ven pílí. Jožin z Bážin dostal se na kámen, Jožin z Bážin tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo. Lokomotiva v nadráži čeká. Ohromná, težká, potí se heka, olej s ní steká. Stojí a supí, syčí a vzdycha, a žarí dmycha z šchavech obřicha. Buch to je vedro, uch to je vedro, puf to je vedro, uf to je vedro. Už jsou dva hrči, už jsou dva sype, a ještě topič uhlí sype. A potom vzadu zapšachli za ní železných vozů k nespočítání. V jednom jsou kone, ve druhém krávy, z třetího trčí dve sloní hlávy, ve čtvrtém zase tloustičí sedí, sedí a tlusté klobásy jedí. Z pátého vozu deloven míží, v šestom je medved a žíravý čtyři. A sedmý vágon je plný višní. V osmém se zase šest pijan pyšní, v devátom skříně dubové stoly, v desátom sami strakatý voli. A v dalším mnoho kufru a beden, 400 snad těch vagonů jede. Ani se nevím, co se v nich skrývá, všachny je tachne lokomotiva. A kdyby přišlo atletu tyšic a snedlo tyšic kotletu z misy a sebevič každý ten naklad zvychal, neuzvychnul, cho. Uf, to je tichá. A nachlé chvíst, a nachlé švíst, paraven skočí, kola se točí. Nejdříve zvolna, jak želva line, mašinka syčit se z nadraží šine, pak vagonu trchne a tachne vším očí a za kolem kolo se točí a točí. Teď přidává v bechu, teď skomina čády a bubnuje, klepe a duny a pády a kam jede, kam jede, kam jede teď. No hani, po drádze vpřed a přes hory, přes pole a tunelem zas, jen speha a speha by přijela včas, to ta, která hotí klep a boucha, to tak, to tak, to tak, to tak, to chladce, tak lekce, tak točí se vpřed, jakby to micek, ne ocel a med, ne stroj, který přetež se popada v dech, ale jen hráčka, jen vláček, jen plech, a co je to, co je to, co je to honí, a co se to, kto se to opírá doni, že pádí, že letí, že stále má dech. To ohřata para jí uvádí v bech. To pára již z kotle se do pístu tlačí a píste za skola restočit stačí a ženou je ženou vlak letí a svíští. Nepstále ta pára tlačí ty písty a rachotí kola a klepa a bouha. To tak, to tak, to tak, to tak, to tak, to tak, to tak. To tak, to tak, to tak, niemal widzę tego pędzącego potwora. Za chwilę rodzimy akcent, podwieczorkowa parodia teatrzyku Eterek, następnie piosenka do samodzielnego nucenia. Karel Gott, by stale mlad, kto umie, niech nuci. A zakończymy skeczem kompanii M3 pod tytułem Czeskie dziecko. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. O rany, panie profesorze, na tych czasach było bardzo bycio. W ogóle, panie profesorze, to jak pierwszego dnia przyjechałem, to zaraz z miejsca się topiłem. Woda tak bul, bul, bul, bul, bul, bul, bul, bul. A mamusiam dla panie profesorze. A się, przepraszam, ja niesamowicie w ogóle jesteś. Panie profesorze, ale naprawdę bardzo wdechę było, jak się założyłem z Felkiem, że mi nie trafi kamieniem w zęby. I wie pan profesor co? Przegrałem 20 zł. A ja teraz za siebie robię dentystę, będę płacił co? O rany, pan ma dużo pieniędzy, to może płacić. Ale panie profesorze, no, najlepiej było, jak się willa paliła. Bo z tą willą to było tak. Przychodzę sobie do willa, tam kuzynka czyści sukienkę benzyną. No to ja mówię, wiesz co, wędziu? Ja tą benzynę rozleję, podpalę od jednego dmuchu, zgaszę. To na mój wariat. No to ja się z nią założyłem. Rozlałem, podpaliłem, ale akurat w tym dniu takiego dmuchu nie miałem i willa się spaliła. Ale panie profesorze, bardzo byczo się paliła. Przyjechała nawet straż pożarna ścikawkami z tą strażą, to pan profesor wie jak. O rany, panie profesorze, całe w czas rozgonili, tylko ja z Wandzią, żeśmy zostali kognia, tak się byczo paliło. Panie profesorze, bez żadnej draki, straż już dawno nie była, willa jeszcze się paliła. Bardzo byczo było. Ha, też się tam niesamowicie nie rozrabiał, co? A nie podoba, to mnie się w ogóle... O rany, panie profesorze, naprawdę bardzo byczo było, bo zamiast być 2 tygodnie, to byłem 2 miesiące. Chorowałem na tyfus, plamisty, szkarlatynę, zapalnie płuc, zapalnie stawów, tak wdecha się chorował, panie profesorze. To ja ci opowiem wierszyk, który miałem, jak miałem 19 lat. Wędziu, nie rusz tego kwiatka, róża, kojarzę kłamatka. Wędziu, mamy nie słuchała, ukuła się i płakała. O rany, panie profesorze, to ja ten wierszyk zupełnie inaczej znam. Wędziu, nie chodź do Władka, bo Władek to łobu rzekła matka. Wędzia mamy nie słuchała, panie profesorze, i draka, o rany. Poszła do Władka i mamę tam zastała. A w ogóle to panu profesorowi chciałem zadać trzy pytania. Pierwsze pytanie to czy poziomka jest czerwona? A nie, że czerwona. Panie profesorze, a czy poziomka ma nogę? A nogę? Oczywista, że ma nogę. Panie profesorze, a czy poziomka chodzi po ścianie? Po ścianie? Oszalałeś, wykluczone. Nie chodzi po ścianie. Pia krew, panie profesorze, Felek mnie oszukał. Pluskwę zjadłem. Ja myślałem, że ty jesteś grzeczne dziecko. Przywiozłem tobie z czasów prezencik takiego małego, tresowanego pieska. W ogóle to bardzo tresowany piesek. Jak mu powiesz, Reksiu, chodź tu albo nie, to on idzie albo nie. Panie profesorze, ale naprawdę bez żadnej draki na tych czasach było bardzo byczo i na przyszły rok i jeszcze raz mam zamiar pojechać. Zobaczymy. Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítím starší nežli on. Kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních čínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil. Snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Jak jak život šel, prošel jsem spoustu cest. Už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal. Co mám ještě snů a proto žen se dá za nesplněnou tou. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mladí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, nikdy stáří, být stále rád, zkouším to dál, být stále rád. I přes ty známky času ve své tváři, být stále rád. Zkouším to dál, být stále rád. I přes ty známky času ve své tváři, stále mlad. Czas na Tad Show! Tad Show! Tad Show! Tad Show! Czyli Talk Show Tadeusza Wierusza. Tad Show! Hej, hej, hej, hej! Witam Państwa jak zwykle serdecznie w moim TAD Show! To ja, Wasz ulubieniec Tadeusz Wierusz, a moim gościem jest dziś docent romantyczny, niestrudzony badacz zjawisk niecodziennych i zaskakujących! Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Romanie, jak poinformował mnie mój kierownik produkcji, ma pan dla nas absolutną sensację, co? Zgadza się, zgadza. Pragnę przedstawić Państwu, proszę, oto 3-letnie wyniki moich badań nad pewnym cudownym dzieckiem. Cieszę się, że to właśnie słuchacze pańskiego showa, panie Tadeuszu, dowiedzą się o nich w pierwszej kolejności. No, a zatem w takim razie prosimy... Otóż, drodzy państwo, dziecko, o którym mowa, zaczęło nagle w wieku 2 lat... bez żadnych zupełnie powodów i wcześniejszych symptomów mówić po czesku. No jak to? Jak to możliwe? Takie małe dzieci. Widzę, że i na twarzy pana redaktora odmalowało się zdumienie. Owszem. Tak, proszę pana, tak na ślad tego wielkiego odkrycia powiem skromnie, natrafiłem przypadkowo. Otóż siedziałem sobie pewnego dnia w parku, gdy zobaczyłem matkę bawiącą się z 2-letnim dzieckiem. No wtem usłyszałem, zdziwiony, przyznam, że dziecko zaczyna mówić po czesku. No byłem oszołomiony, oszołomiony. Od tej pory dzień w dzień śledziłem rozwój dziecka. No powiem szczerze, że nie spotkałem się ze zrozumieniem ze strony jego rodziców. No, no dobrze, ale jak wyniki pańskich badań? Absolutna rewelacja, rewelacja. To 2-letnie dziecko z dnia na dzień posługiwało się czeskim coraz lepiej. No dziś ma 5 lat i czeski opanowało perfekcyjnie. Niesłychane, naprawdę? Czy będzie pan kontynuował swoje badania jeszcze? Zależy to, prawda, od finansów. No, przyznam szczerze, że te wyprawy do Pragi, no, kosztują trochę. Przepraszam, jak to do Pragi? No, dziecko mieszka w Pradze, nie wspomniałem? Zaraz, chwileczkę, chce pan powiedzieć, że dziecko jest Czechem, co? No, owszem, owszem. Panie, czy pan zwariował? To przecież oczywiste, że to dziecko musi mówić po czesku. No przecież to zupełnie naturalne, no co pan? Jak to? świetnie. Pan ma dzieci? Tak, dwójkę. No i mówią po czesku? No oczywiście, że nie. No bo... widzi pan, no widzi pan. No. Ale ja nie jestem Czechem. No i dziękuj pan Bogu. Proszę pana, musiałby pan chodzić w sandałach, zapuścić włosy, a na szczoteczkę do zębów mówiłby pan kartaczek, no. Panie Tyczny, niech mnie pan nie doprowadza do szału. Skoro rodzice tego dziecka mieszkają w Czechach, to absolutnie naturalne, że dziecko zaczęło mówić po czesku. I tu się pan myli, no i tu się pan myli, panie Tadeuszu. Znam pewnych Holendrów, którzy mieszkają w Pradze od 2 tygodni i ich dziecko nie mówi po czesku ani słowa. Niech pan stąd wyjdzie! No, spokojnie, spokojnie. Proszę pana, niech pan zniknie z mojego... Proszę wyjść wam! Wielskie, proszę pana, no to może zainteresuje pana mój najnowszy patent w dziedzinie produkcji masła. Moje wieloletnie doświadczenia wykazały niezbicie, że do produkcji masła idealnie może nadawać się zwykłe krowie mleko. Powiedziałem, wynocha! Panie, panie, co pan... Proszę mnie nie popychać! Poszedł wam! Wypracam sobie! Jestem doktorem honoris causa korespondencyjnego Uniwersytetu Kroju i Sieci! Reklama! To się panowie dogadali. No i tak oto, w kontrolowanej kłótni minęła nam powtórka z rozrywki. Jest punktualnie 13:30. Muzyczna poczta UKF. Ja, czyli listonosz zastępowy, się melduje. Oczywiście w zastępstwie Tomasza Rządy, Zofia Kruszewska oczywiście za konsoletą, no i Halina Wachowicz przy telefonach. 22 i 7 trójek, pod tym numerem możemy zamawiać państwa ulubione utwory, to znaczy państwo mogą zamawiać te ulubione utwory, a mail do nas ukf@polskieradio.pl już od teraz. Bardzo proszę na naszą aktualną pochmurność. Jaded Aerosmith, napisała pani Anna. hated you. No, mogliby wrócić chociaż na chwilkę do tamtych swoich dobrych czasów. Jaded Aerosmith. No właśnie, tak od kuchni radiowej państwu powiem, że wczoraj na korytarzu przy Myśliwieckiej 357 o dzisiejszej poczcie rozmawiałem przez chwilę z Haliną Wachowicz, a wcześniej już dzisiaj byłem tutaj w studiu i nie zauważyłem, co się dzieje w pokoju tym 3 metry, czy powiedzmy 6 metrów od nas, a tam okazało się, że to nie Halina Wachowicz, tylko Darek Pieruk. I mnie napomniał. No więc on jest przy telefonach 22 i 7 trójek. Czy ja jestem Halinka? Otóż nie. Mamy teraz, uwaga, uwaga, za 25 minut 14 mamy dla państwa coś. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Mm-hmm. I podwójny nocleg do wygrania dla państwa. Tam właśnie w Polanicy. Fajnie się tam odpoczywa. Naprawdę bardzo gorąco to polecamy. Zadanie twórcze. A proszę napisać tytuły trzech płyt, które według państwa dają świetny relaks weekendowy. Trzy płyty w jednym zestawie takim, których się świetnie słucha w weekend. Wybierzemy z Darkiem wspólnie jakąś propozycję. 73533, 73533. To na ten numer prosimy o propozycję. A ja tak zerknąłem sobie na swój profil facebookowy, gdzie napisałem o szalonym listonoszu, który dzisiaj będzie dla państwa realizował zamówienia muzyczne. Pani Donata napisała tak, to może coś z Europy, YouTube, pan redaktor zapoda. Ano, zapoda. Oh,

Panie Edwardzie, niech pan skrzykuje przyjaciół z zespołu. Jakaś nowa płyta by się przydała. Tak sobie coś myślę. Just Breathe, Pearl Jam przed chwilą. 22,7 trójek w sprawie zamówień muzycznych. Darek Pieruk czeka na propozycję od państwa. To jest kolejna. Mogę prosić o ostatni utwór z ciemnej strony księżyca Pink Floydu. Tak, czyli Eclipse. Bardzo proszę. Finiszowaliśmy z tym utworem tak jak na płycie. Tak do absolutnego wyciszenia. Eclipse. Dark Side of the Moon. Zresztą marzec jest dla tej płyty bardzo ważnym miesiącem. Każdego roku od 1973, bo przecież wtedy w tym miesiącu się ten album ukazał. I wciąż pozostaje jednym z najważniejszych w historii muzyki rockowej. Dziś fragment, taka miniatura w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Słuchamy zamówienia. Bardzo chciałbym prosić Perfect Strangers Partly na tą deszczową i zimną aurę.